leczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 grudnia, punktualnie 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Przed relatywizowaniem prawdy o stanie wojennym przestrzega prezydent Andrzej Duda. Minister edukacji zachęca do szczepienia dzieci. Szczepienia są na dzisiaj jedynym sposobem zabezpieczenia się przed ciężkimi powikłaniami i śmiercią. Przyrodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują, by nie wchodzić na zamarznięte jeziora. Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, że prawda o tym czasie jest relatywizowana w ostatnich trzech dekadach. Dodał, że trzeba przypominać, że Wojciech Jaruzelski był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski. Z rozwadnianiem rzeczywistości, często z pokazywaniem go jako komedią, że w gruncie rzeczy było wesoło, że to było takie nic. A generał Jaruzelski to może w gruncie rzeczy był bohaterem, który uratował Polskę i naród. Otóż proszę Państwa, w tą 40. rocznicę trzeba nie tylko mówić, ale trzeba krzyczeć, że nic bardziej mylnego, że Jaruzelski po prostu był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski. I cała sitwa, która była wokół niego, to była zwykła hunta. Premier Mateusz Morawiecki dodawał, że władza komunistyczna była obca i narzucona. Szef rządu mówił, że w latach 80. komuniści nie mieli poparcia społecznego. I o ile komuniści jeszcze w roku 1956, nawet 68, mogli żywić takie złudzenia, żyć iluzjami wsparcia społecznego dla swojej władzy, o tyle po roku 1980 mieli już pełną jasność, że Polacy chcą wolności, Polacy chcą solidarności i władza komunistyczna nie ma poparcia w polskim narodzie. Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Miał na celu zdławienie demokratycznych przemian zapoczątkowanych powstaniem Wolnych Związków Zawodowych Solidarność. W czasie stanu wojennego do lipca 1983 roku zginęło około 100 osób, ponad 10 tysięcy zostało internowanych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zachęca do szczepień. Szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia rozpoczną się w najbliższy czwartek. Dzieci otrzymają szczepionkę firmy Pfizer. Zachęcam wszystkich rodziców do tego, żeby zapoznali się z twardymi faktami na temat skuteczności szczepionek również wśród dzieci i zachęcam do tego, żeby się nie bać i szczepić dzieci. Zachęcam, nie będziemy zmuszać w żadnym wypadku, nie będzie żadnego przymusu, ale powinien zwyciężyć zdrowy rozsądek. Chcemy racjonalnymi argumentami przekonywać do tego, że szczepienia są na dzisiaj jedynym sposobem zabezpieczenia się przed ciężkimi powikłaniami i śmiercią. Na szczepienie dziecko można zarejestrować, kontaktując się z wybranym punktem szczepień, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień 989 bądź poprzez rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl. Brytyjczycy szczepią się dawką przypominającą. Przed punktami szczepień tworzą się kolejki, zawiesza się strona do rezerwowania terminów. Omikron gwałtownie rozprzestrzenia się po kraju. Strona służąca do rezerwacji szczepień jest przeciążona. Przed wieloma centrami szczepień kolejki. Jedna z największych przed szpitalem Świętego Tomasza w centralnym Londynie, nieopodal mostu Westminsterskiego. Niestety w bitwie z nowym wariantem zmagamy się z sytuacją kryzysową. Premier Boris Johnson. Bezzwłocznie musimy umocnić nasz mur szczepionkowej ochrony, by nasi przyjaciele i nasi bliscy byli bezpieczni. Wygląda na to, że mieszkańcy wyspy chcą brać udział w podpieraniu tego muru. Do końca roku trzecia dawka dla wszystkich w Anglii to nowy cel wyznaczony przez rząd. Na ulicach mają się pojawić ruchome punkty szczepień. Pomóc ma wojsko. Eksperci nie mają wątpliwości. To nie będzie łatwe. Ogromne wyzwanie logistyczne dla i tak już przeciążonej służby zdrowia. A dziś na wyspach zanotowano pierwszy zgon spowodowany Omikronem. Ministerstwo Zdrowia ostrzega. Nowy wariant rozprzestrzenia się w tempie, jakiego w tej pandemii jeszcze nie widzieliśmy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przyrodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przestrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte jeziora. Warstwa lodu jest na tyle cienka, że może się załamać pod ciężarem ciała. Jak podkreśla Grzegorz Bryniarski, leśniczy TPN-u, najpopularniejsze wśród turystów morskie oko już od brzegu jest głębokie. dosłownie 2-3 metry od brzegu mamy już od razu 2-3 metry głęboko. Wpadnięcie, jeżeli nam ktoś nie jest w stanie udzielić szybkiej pomocy, a nie za bardzo jest jak, ani czymś do takiej osoby, która wpadnie do wody, jest jej jak pomóc, bo nie mamy ani żadnej grabiny pod ręką, ani jak nawet gałęzi, bo nie ma skąd wziąć. Może się skończyć tragedią. Cały czas jest też ryzyko zejścia lawiny. W Tatrach obowiązuje obecnie pierwszy, czyli niski stopień zagrożenia lawinowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w zachodniej połowie kraju oraz w centrum deszcz lub mrzawka lokalnie marznąca, powodująca gołoleć. W pozostałych regionach może padać śnieg. Nocą na termometrach od minus 13 stopni na Pogórzu, minus 5 na Podkarpaciu, minus 1 w centrum do plus 4 stopni na Pomorzu Zachodnim. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a jutro pochmurno na zachodzie oraz w centrum deszcz lub mrzawka i w zachodniej połowie kraju szczególnie uważajmy, bo tam deszcz i deszcz ze śniegiem lokalnie marznący, powodujący gołoleć. Na północnym wschodzie dopada kolejne kilka centymetrów śniegu, a jedynie na Podkarpaciu jutro bez opadów. Od minus 5 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu, plus 4 w Wielkopolsce, najwyższa temperatura jutro do plus 6 stopni na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. W związku z uchwałą Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. O wydarzeniach z grudnia 1981 roku opowiada historyk profesor Tomasz Gajownik. W odpowiedzi na wprowadzony przez władze komunistyczne stan wojenny reakcja społeczeństwa mogła być w zasadzie tylko jedna. Mianowicie bardzo gwałtowny protest, który przejawiał się w postaci strajków. Objęły one zarówno duże ośrodki, jak i mniejsze miejscowości. Już 14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w wielu dużych zakładach przemysłowych. W 40 zakładach, w których doszło do tych strajków, władza komunistyczna dokonała brutalnych pacyfikacji przy użyciu oddziałów ZOMO i wojska. Działacze, którzy uniknęli internowania z kolei, tworzyli strajkowe komitety różnych szczebli, zakładowe czy regionalne. Żądano odwołania stanu wojennego i zwolnienia uwięzionych. Działania władz komunistycznych wymierzone przeciwko protestującym i tym wszystkim, którzy chcieli przeciwstawić się w jakiś sposób decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, były nad wyraz krwawe, brutalne i doprowadziły do tego, że rzeczywiście udało się te nastroje uśmierzyć. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Oczywiście do wydarzeń z grudnia 81 roku będziemy wracać i w naszej audycji w serwisach informacyjnych. Witamy Państwa serdecznie w audycji popołudniowej. Zofia Kruszewska, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 19. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space Lord Mother, Mother. There's a car in the field now in a column of flame. With two doors to choose, but only one bears your name. You've been drinking my blood, well, I've been licking your wounds. Well, I shave off the pitch now and the scope of your tune. You'll sing, oh, I'm in my 20s. my nightmares, using my name. You're soothing my cortex when you know I'm insane. I've squeezed out in hard drive, and I'm drowning in love. I encompass some more to a position above and sing on. Soul Magnet na początek naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. 13 minut po godzinie 15. Mailowo zd3@polskieradio.pl, smsowo 71335 i telefonicznie 22 73. Jeszcze nie zadałem pytania, ale państwo już telefonują. Jak państwo wspominają właśnie ten 13 grudnia 81 roku? Nie było nic w sklepach, rodzice dzieci nie puszczali do szkoły, więc może też o tym powiedzcie, że to zawsze decyzja była niejednoznaczna i bardzo trudna. 22 73, telefon do państwa dyspozycji, a z kartki z kalendarza, no oczywiście, dziś 13 dzień grudnia, poniedziałek, słońce obudziło się przed godziną 8, zajdzie już dosłownie za niecałe 10 minut, w sumie dzień potrwał niecałe 8 godzin. Imieniny dziś Łucji, Otylii, Elżbiety i Włodzisława, a wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe. Dziś w kalendarzu oczywiście Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, z kalendarza świąt osobliwych także Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, no bez Teleranka akurat 40 lat temu, Światowy Dzień Skrzypiec i także Dzień Księgarza. No to wszystkim ludziom z branży składamy najlepsze życzenia. Karteczka z kalendarza, ale to oczywiście nie wszystkie daty na dziś, bo teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. Nam kojarzy się jednoznacznie w świecie muzyki 13 grudnia 1981 roku. To dzień urodzin Emilii, wokalistki, współzałożycielki zespołu Evanescence.

Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Przeceny na święta dla graczy w Media Expert. Na przykład gra FIFA 22 w technologii Hypermotion na konsole PS5. Nowe kluby i składy, aż 22 tryby gry. Lub gra Battlefield 2042 na konsole Xbox Series X. Teraz za jedyne 169, taniej aż o 110 zł. Czy to fajnie życzy? Jasne, że czy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan to czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15, czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. I tylko pozwolę sobie przypomnieć, że wciąż obowiązuje nas, kierowców, zasada ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego. Autostrada A2 jezdnia w kierunku Łodzi i Poznania, odcinek między węzłami Skierniewice a Łowicz, kilkukilometrowy korek spowodowany pracami drogowców. Krajowa 10, odcinek Bydgoszcz-Toruń, w wypaleniskach na 275 kilometrze awaria ciężarówki, w efekcie ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Trasa S11 na wysokości Kępna na 99 kilometrze, ciężarówka zgubiła ładunek. Na węźle Kępno zablokowana została łącznica wjazdowa z trasy S11 na trasę S8 w kierunku Wrocławia. Krajowa 16, wjazd przez most na Wiśle do Grudziądza. Korek zaczyna się już na moście. Kolejny wjazd w korku na tej trasie to Mrągowo. Korek dla jadących od strony Olsztyna. Wszystkim zmotoryzowanym szerokość. Bardzo dziękujemy. Więcej informacji z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz 15.30 i czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Oficjalne uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odbyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę, że prawda o tym czasie jest relatywizowana w ostatnich 3 dekadach. Dodał, że trzeba przypominać, że Wojciech Jaruzelski był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski. Funkcjonariusze pełniący służbę na granicy otrzymają tarcze ochronne. Ma to pomóc w ochronie przed rosnącą agresją migrantów. Wczoraj podczas próby siłowego przekroczenia granicy pogranicznicy z Mielnika zostali obrzuceni fragmentami kostki brukowej i cegieł. Uszkodzony został jeden z samochodów. Polska została koordynatorem dostaw szczepionek przeciwko koronawirusowi z unijnych krajów do państw Partnerstwa Wschodniego. Chodzi o Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan i Białoruś. Umowa została zawarta na 2 lata. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 35 milionów euro. W Krakowie od północy za darmo będzie można jeździć tramwajami i autobusami. To w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Normy stężenia szkodliwych substancji przekroczone są kilkukrotnie. Pełny serwis Trójki już za 28 minut o 16. Tymczasem sport. I Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Aleksander Wukowicz mówi, przytrzymaj mi piwo i po raz czwarty zostaje trenerem warszawskiej Legii. Wczoraj po przegranym 0-1 meczu z Wisłą Płock trener Marek Gołębiewski podał się do dymisji. Dziś ogłoszono, że były zawodnik, a dziś trener wciąż będący na liście płac wraca na stanowisko. Wukowicz pierwszy raz przejął zespół po Wysniku Hazim w 2016 roku, a następnie po Deanie Klafuriczu. To był rok 2018. Trzeci raz objął drużynę po Ricardo Pinto w roku 2019 i prowadził ją do jesieni 2020, kiedy to został zwolniony. Kilka tygodni wcześniej podpisał kontrakt do czerwca tego roku. Wczoraj podczas powrotu z Płocka do bazy treningowej w Książenicach autokar z piłkarzami został zatrzymany przez kibiców Legii, którzy rzekomo mieli wtargnąć do środka. Doszło ponoć do szarpaniny. Na miejsce przybyła policja. W Legii prowadzonej przez prezesa Dariusza Miodowskiego wiele spraw stoi naprawdę na głowie. Ale na umownym zachodzie też nie wszyscy wszystko idzie gładko i idealnie. Dziś mieliśmy poznać pary 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale udało się dopiero za drugim razem. Podczas pierwszej ceremonii błąd systemu losującego pokrzyżował plany i ceremonia musiała zostać powtórzona. Ta druga zaczęła się o 15 i oto jej efekt. Salzburg zagra z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego, Sporting z Manchesterem City, Benfica z Ajaxem, Chelsea z Lille, Atletico Madryt z Manchesterem United, Villarreal z Juventusem, Inter Liverpool, PSG Real Madryt. O czasie udało się za to rozlosować fazę pucharową Ligi Europy. W tej fazie grają dwa kluby z Polakami w składzie. Piotr Zieliński i jego Napoli zagrają o ćwierćfinał z Barceloną, a Olympiakos Pireus z Michałem Karbownikiem zmierzą się z Atalantą Bergamo. Poznaliśmy też zestawienie drużyn 1/16 Ligi Konferencji Europy. Tutaj liczymy na dobre występy Arkadiusza Milika w barwach Olympique Marsylia w konfrontacji z Karabachem Agdam. Z kolei PAOK Saloniki, w którym świetnie spisuje się Karol Świderski, zagra z FC Mityulan. Trener naszych skoczków Michał Doleżal ogłosił kadrę na Puchar Świata w Engelbergu. Do Szwajcarii mają pojechać Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. W piątek na Grosse Titlis Szanse w Engelbergu treningi i kwalifikacje, w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne. I jeszcze raz piłka oraz zapowiedź ostatniego meczu 18 kolejki Ekstraklasy. O godzinie 18 w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań zagra ze Śląskiem Wrocław. Mówi trener Warty Dawid Szulcz. No wiemy, że Śląsk to drużyna, która dobrze się organizuje w pressingu. Wiemy, że jest to drużyna też taka bezpośrednia. Wiemy, że indywidualnie jest naprawdę kilku piłkarzy i z ciekawą przyszłością, i takich, którzy jeszcze w tej lidze zaskoczą. Zdajemy sobie sprawę z jakości indywidualnej piłkarzy Śląska, ale mamy na to swój pomysł i mam nadzieję, że uda nam się neutralizować atuty drużyny Śląska i że będziemy skuteczniejsi niż w poprzednich trzech spotkaniach. Właśnie zaczął się mecz polskich szczypiornistek. Ostatni mecz w tych Mistrzostwach Świata. Gramy z Czarnogórą. Piąta minuta jest 0-1, ale to dopiero początek. Spokojnie. Teraz w sporcie to wszystko. Do usłyszenia za 2 godziny. Nocą na termometrach od minus 13 stopni na Pogórzu, minus 1 w centrum do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro pochmurno na zachodzie oraz w centrum deszcz lub mrzawka. We wschodniej połowie kraju deszcz ze śniegiem, lokalnie marznący, powodujący gołoleć, więc uważajmy do tego. Na północnym wschodzie popada śnieg, a bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Jutro od minus 5 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu, plus 4 w Wielkopolsce do plus 6 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty 16, 2 dwójki i 7 trójek w sprawie tego właśnie 13 grudnia, równo 40 lat temu. Byliśmy wtedy jeszcze mali, ja miałam rok, moje rodzeństwo było niewiele starsze. Na prowincji wyłączono prąd. Ogólnie wszyscy byli bardzo wystraszeni tą sytuacją, która się dzieje. Nie mieli dostępu do żadnych mediów. Ogólnie było wielkie przerażenie, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. My nie wychodziliśmy podobno z domu i wszyscy siedzieli i czekali, co będzie dalej. Zachęcam do korespondencji 2 dwójki i 7 trójek. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Go round. You're doing anything to keep her by your side. Because she says she loves. tym mówimy od samego rana w audycjach, w serwisach informacyjnych. 40 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Nocą z 12 na 13 grudnia aresztowano tysiące działaczy opozycji demokratycznej. Na ulicę wyjechały czołgi, a kraj został sparaliżowany. Dziś świadkowie tamtych wydarzeń, także przedstawiciele władz, uczcili te rocznice oraz ofiary stanu wojennego. A uroczystości obserwował nasz reporter Przemysław Lis. Przed tablicami upamiętniającymi działaczy opozycji złożono kwiaty i zapalono znicze. Na terenie muzeum odprawiono mszę świętą, podczas której homilię wygłosił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak mówił, 40 lat temu ludzie walczyli o godność i to przeciwko nim wprowadzono stan wojenny. Historia nauczyła nas, że nie ma chleba bez wolności. Chodziło nam również o sprawiedliwość, o demokrację, o prawdę, o praworządność, o ludzką godność, o swobodę przekonań, o naprawę Rzeczypospolitej, nie zaś tylko o chleb, masło i kiełbasę. Głos na terenie byłego aresztu śledczego zabrał prezydent Andrzej Duda. Prezydent podziękował byłym opozycjonistom za walkę. Jak mówił, dziś jednak często stan wojenny, szczególnie młodemu pokoleniu, prezentowany jest w sposób nieprawdziwy. Z rozwadnianiem rzeczywistości, często z pokazywaniem go jako komedią, że w gruncie rzeczy było wesoło, że to było takie nic, a generał Jaruzelski to może w gruncie rzeczy był bohaterem, który uratował Polskę i naród. Otóż proszę Państwa, w tą 40. rocznicę trzeba nie tylko mówić, ale trzeba krzyczeć, że nic bardziej mylnego, że Jaruzelski po prostu był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski. I cała sitwa, która była wokół niego, to była zwykła hunta. Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości mówił o tym, że wprowadzenie stanu wojennego było zaplanowaną zbrodniczą akcją przeciwko Polakom. Akcją, która miała zniszczyć Solidarność. Tu Afganistan, tu pękające imperium, a więc towarzysze sowieccy zostawili wolną rękę komunistycznym towarzyszom polskim, aby dokonali dzieła zniszczenia. Aby dokonali dzieła zniszczenia na tym, co trzeba podkreślić, było największym osiągnięciem powojennej historii Polski. Bo Solidarność była największym dziełem Polaków po II wojnie światowej. W uroczystości na terenie byłego aresztu śledczego wzięli udział także byli opozycjoniści. Wśród nich był Jacek Knap, dwukrotnie internowany członek Solidarności. Trafił do więzienia na Białołęce. Nie potrafiłem żyć na kolanach. Zawsze, jak to się mówi, starałem się mieć postawę stojącą z podniesioną głową, ale ta postawa stojąca i podniesiona głowa to bardzo drogo kosztowała w tamtym czasie. Bo dzisiaj, nie wiem, odwaga to jest po prostu za darmo. Wtedy można było stracić zdrowie lub życie. Więc to była taka była różnica pomiędzy tymi wczorajszymi czasami, a dzisiejszymi czasami. Wieczorem o 19.30 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda zapali światło wolności. Będzie to finał akcji IPN. Organizatorzy akcji zachęcają też, by o tej godzinie w oknach swoich mieszkań i domów zapalić świeczkę. Będzie to symbol pamięci o wszystkich ofiarach stanu wojennego. O czym przypominał nasz reporter Przemysław Lis. Przypomnę ja z kolei, że dziś Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Te wątki z 81 roku jeszcze będą się pojawiać nie tylko tu nad Wisłą, ale także powiemy o amerykańskich wątkach stanu wojennego, jak 40 lat temu reagował na przykład Biały Dom. O tym powiemy po godzinie 16. Siadaj, słuchaj, milcz, nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. No i nie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć.